แปลว่าต้องใช้นี่กรรมถูกไหมต้องใช้นี่ไปได้หมดนี่ชาตินี่ชาตินาอย่าไปเอานี่ต่อไปเลยกรรมฐานแปลว่าใช้นี่ถ้าทำมาไม่น่ากรรมฐานจะรู้แล้วว่าจะต้องคอหักใช้นี่นกนกเวลาทวงเนี่ยต้องให้มันนะไปหักคอมันใช่ไหมแล้วเดี๋ยวนี้ไม่กินนกไม่กินแต่กินไก่ให้รู้ไว้เลยไม่ต้องมาถวายไม่ฉันหรอกไม่ฉันไก่ข้าเป็นเค็งเลยตุ๊ดจีนนกไม่ฉันเราไปฆ่ามันเราก็ไปต้มมันซึ่งนี่แหละหน้ากรรมฐานแปลว่าใช้นี่กรรมเก่าทางอดีตที่ผ่านแล้วสร้างความดีใช้มีกรรมเก่าเรียกว่ากรรมฐานกรรมวัชเลิศแต่เรานั่งจิ้มเงินจ้างเราจะไปใช้กรรมได้ไหนถ้าไปใช้แล้วต้องไปใช้เหมือนนรกไปตกนรกไปเลยร้อยปีนะไม่ร้อยปีทำไว้ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเนี่ยดูโยมคนนี้เป็นตัวอย่างของลำบากลำบนต้องทิ้งข้าวน้ำตาไม่ต้นแต่ละวันจะไม่ขอกราบเรามาตอนนี้สบายถึงสบายยังไงมันก็ต้องมีทุกข์เจ้าบอกว่ามีทุกข์อยู่ทั้งนั้นสามีดีลูกดีไงก็ต้องมีทุกข์ทุกกายทุกใจทุกเรื่องนั้นทุกเรื่องนี้ตลอดเวลาไม่มีโอกาสจะมีได้เพราะฝากว่าขอให้มามืดให้กลับไปสว่างเถอะอย่าพากลับไปมืดอีกเลยขอฝากไว้บางคนไม่รู้เลยนึกว่างานกรรมฐานไปส่วนที่ผ่านนุ่งขาวหน่อยก็ได้บุญเลยเปล่าได้บาปเลยข้างนอกขาวข้างในดำเราต้องการจะใช้นี่เข้ามาใช้นี่กรรมเก่าไม่ใช่ตัดกรรมอย่าไปเชื่อพระโกหกนะตัดกรรมได้ชวดตัดกรรมให้หมดเลยแต่ฆ่าเข้ามาถ้าตัดกรรมไม่ต้องใช้นี่เนี่ยนี่เงินนี่ทองใช้นี่หมดได้แต่นี่บุญคุณใช้หมดไหมบุญคุณใช้หมดไหมเดี๋ยวนี่เสียงพ่อเสียงแม่ทำให้ตกฟ้าไอเดียรุ่นใหม่เขากระทรวงสาเอาสินค้าออกจากกระทรวงออกจากโรงเรียนมาจากสวดมนต์แรกซะก่อนนะอย่างเนี้ยเลยก็เนี่ยเราต้องรับกรรมมาก่อนความทุกข์เนี่ยทำให้เราต้องร้องไห้ยี่สี่ชั่วโมงทำให้รู้กฎแห่งกรรมเมื่อครั้งนั้นคือที่ไหนอยากละเราไปเจอใครบ้างใครมาช่วยเราบ้างนะโลกต้องเรียนว่าตายเกิดในวัฏสงสารเราไปรู้จักโยมคนนี้ขายทองได้เพราะว่าเตี๋ยเขาช่วยชีวิตเราตอนที่เราไปอยู่บ้านบางแวกไปต่อดนตรีไทยนะอันนี้จะไม่ขอกล่าวเนี่ยบางคนไม่รู้ไม่ทำอะไรรู้ไม่จริงเลยขออย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราทำตอนนี้เนี่ยขอฝากไว้เลยกินน้อยนอนน้อยพูดน้อยจำความเพียรมากไม่มีการสวดมนต์ทำบัตรเช้าเย็นไม่ต้องสวดแล้วเวลาแต่เข้านั่งห้องเดียวคนละคนเนี่ยก็สวดไหมแต่จับกลุ่มมาเป็นชุดๆเป็นนักเรียนเนี่ยต้องควรสวดมนต์ไว้ละเพราะว่าเอาพื้นฐานเบื้องต้นแต่ห้องเราตอนนี้เอาเคร่งหมดหน่อยนะมันต้องไปสวดมนต์ไม่ต้องไปดูหนังสือมันต้องไปอ่านหนังสือเอาโทรศัพท์มาติดใช่ไหมเนี่ยมันต้องไปเปิดแล้วนะมันพาไปกังวลถ้ากังวลแล้วสมาธิไม่เกิดเลยจะไม่เกิดประโยชน์เลยไม่อยู่ของง่ายสมาธิไม่เกิดมันเป็นอย่างเราไม่ต้องทำวัดเช้าเย็นมาถึงก็อรหังสัมมาสังฆังนมามิแล้วก็ตั้งนโมสามจบแล้วเราก็เริ่มเดินจงกรม1ชั่วโมงนั่ง1ชั่วโมงเสร็จแล้วก็แผ่เมตตาหน่อยหรือไม่แผ่ก็ได้ยังไม่ได้ครบที่จะแผ่ให้เขาอื่นเขาได้เราก็ทำต่อไปหยุดพักเข้าไปนั่งไปหนักไปเบาก็มาทำต่อไปต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเอากำไรชีวิตกันสักหน่อยไม่ต้องไปมัวสวดมนต์นั่งสวดมนต์แต่เป็นชั่วโมงแล้วทำวัดเย็นอีกอย่างไม่เอานะตัดออกไม่ใช่หมายความว่าจะไม่นะเราปฏิบัติบูชาต่อพระพุทธเจ้าไม่เรียกว่าปฏิบัติบูชาตามไม่ชบูชาตัดออกเอาปฏิบัติบูชาเลยจะมีสงฆ์มากกว่าที่จะเป็นอมิชบูชาก็โปรดจำไว้ด้วยเขาได้ไหม ือลงไม่ต้องนมือแล้วเดี๋ยวสาธิตแล้วขาแข้งมันพอดีเพราะอะไรรู้ไหมว่ารถมันชนที่คอหักขาหักเราต้องทนนะถึงจะเดินได้รถชนคอหักเนี่ยประกาศเสียเลยถ้าเราไม่มีสติอยู่คงก็คุมอยู่รับรองไม่ได้ผลก็จะหลงหลายใจคอนแต่เราไม่เป็นไรเลยขาหักยังเป็นแผลเป็นแสงก็หักใช่ไหมเนี่ยใช้กรรมเลยการเดินจงกรมเนี่ยบางคนไปสอนผิดสอนเดินก้าวเท่าตอนนี้ก้าวเท่าตอนนี้เนี่ยนี้มันจะถูกที่ไหนของใครของมันเคยก้าวยังไงเอาอย่างนั้นบางคนมาไปต่อเท้าอย่างนี้ต่ออย่างนี้ต่ออย่างนี้บางคนเดินตรงขวาย่าหนอไม่จะโขนโขนเขินเลยเดินธรรมดาเคยเดินยังไงต้องเดินอย่างนั้นปัญหามีอันหนึ่งคือเอาสติยัดลงไปเท่านั้นจะเรียนสติปัฏฐาน4ให้มันครบ4ข้อมันไม่ขาดบางคนบอกว่าทำกรรมฐานเนี่ยทำไมยังเมื่อยปวดต้องเมื่อยปวดตลอดไปพอทำเนี่ยถึงที่สุดมันจะทำถึงระยะ6หรืออะไรก็ตามไปนั่งใหม่เปลี่ยนมันจะเปลี่ยนขึ้นมาเรื่อยๆเพราะเราเกิดมาหลายชาติหลายกลับหลายกันมันก็ต้องเปลี่ยนไปตามชาติที่เราเกิดมาไม่ใช่นั่งยังไงได้อย่างนั้นเข้าใจผิดเข้าใจว่านั่งเรานั่งได้ขับรถยานแล้วก็มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยมันต้องเปลี่ยนเรื่อยๆเพราะว่าทุกวันอันนี้จังทุกขังหน้าตาต้องเปลี่ยนไปตามสภาพของเวรกรรมเราทำกรรมอะไรไว้เราจะได้รู้ไม่งั้นเราไม่รู้เรื่องเลยไปหาหมอดูหมอดูดูก็ไม่รู้เรื่องจะดูจิตใจเราดูกฎแห่งกรรมของเราได้เลยที่พระราชนิพนธ์ในการที่สองอันดับหนึ่งเลยนะการแต่งรามเกียรติ์มาดีมาคือพิเภกมารชื่อคือพิเภกมารชื่อมีคนเดียวในโลกชื่อศาสตร์สุจริตคือพิเภกหูหลาสตินี่ชื่อศาสตร์ทำไมโทษการต้องไล่ออกจากพระนครหลวงตาพูดจริงก็ไม่ดีเหมือนกันนะพูดจริงก็เสียเหมือนกันโทษการมันฝันว่าแรงดำแรงขาวเห็นไหมแรงดำเคยทศกัณฐ์ก็ต้องตายโผล่เข้าใจไหมแล้วพิเพศก็ทำลายชายทักบอกพระเจ้าท้าเคราะห์ร้ายจะต้องตายตายโหงเลยโปรดกรุณาเมตตาคืนทิดาให้กับพระรามไปโปรดโมโหเลยโมโหเลยไล่พิเพศออกจากพระนครหลวงการอยากจะประหารชีวิตเฉลยหลานชีวิตเนี่ยบอกตรงก็ไม่ได้เห็นไหมบางคนเนี่ยคนนี่มีอำนาจดอกเตอร์ลำยาวลำยาวดอกเตอร์ลำยาวมีอำนาจหมอดูไปดูหน่อยดอกเตอร์มาอยากขึ้นบัตรบ้านเนี่ยโผล่เตะเข้าไปเลยนี่แหละพูดจริงก็เป็นไทยไหมจ๊ะพูดจริงก็เป็นไทยเราอย่าพูดจริงสำหรับคนที่มันไม่จริงกับเรากับคนจริงกับเราให้พูดจริงกับเขาเข้าใจไหมยุพินอาจารย์ยุพินเข้าใจไหมบางอย่างไม่ควรพูดเลยดีกว่าคนไม่เข้าใจ ำไมต้องเดินจงกรมคนเรามีอายุขันยบทสี่ประการบอกพลังเลยยืนเดินนั่งนอนเราต้องมียืนเดินนั่งนอนทำไมมียืนเดินนั่งนอนอะไรมีบทเดียวมันจะได้อะไรหรือมันใหญ่เลยนะทำไมเดินธรรมดานี่แต่ให้มันช้าลงไปอาจารย์ลูกพิงเข้าใจไหมถ้าถามบอกอันหนูนักเรียนเธอก้าวยังไงก้าวลองเดินเดินให้รู้ดิมันก็เดินก้าวธรรมดานี่เดินอย่างเนี้ยแต่ให้ช้ามือขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอเท่านั้นบางคนดัดจริตไม่เข้าเรื่องแล้วก็ครูสอนก็ดัดจริตมันคือสอนเดินจงกรมเดินทีละครึ่งแล้วก็มันแล้วจะถึงละดัดจริตทั้งครูทั้งนักเรียนก็เดินตามธรรมดาแต่ช้าบทช้าจะได้ช้าสองเล่มงามทำไรช้าเนี่ยจะมีสติคิดรอบคอบถ้าทำอะไรเรียนด่วนได้ไหมดิลืมกระเป๋าตังค์ลืมมือถือลืมอะไรต่ออะไรลืมอะไรไว้ในห้องน้ำเยอะเพราะทำอะไรเร็วไปตรงนี้สำคัญมากต้องพูดให้เข้าใจนะบางคนนี่ลืมบ่อยๆต่อไปครับลำบากต่อไปลำบากที่วัดเราต่อไปลืมผ้าในห้องน้ำจะออกมันจะตัวลงก่อนจะทุกข์มันเกิดจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นไหมนะระวังนะระวังลืมมาทั้งผ้าในห้องน้ำเราก็แย่นะต้องสร้างห้องน้ำใหม่สร้างห้องน้ำเนี่ยใครจะออกมาก็ต้องมีแม็กตรวจตรวจออกมาว่าผ้านุ่มเรียบร้อยหรือไม่ลืมอะไรไว้เปล่าอันนี้มันจะพูดเล่นพูดจริงการเดินเนี่ยเดินให้มีสติต้องยืนก่อนนะยืนแล้วมาถึงเดินแล้วมานั่งมานอนทำไมต้องเอามือไพ่หลังไม่จำเป็นหรือเอามือทำอย่างนี้ได้ไหมได้แต่เป็นไรแต่ถ้ามาจึงไม่ให้โยมทำอย่างนี้เพราะอะไรจะได้รู้ซะแล้วก่อนเนี่ยเดินมาทำอย่างนี้สอนมาอย่างนี้แล้วยืนหนอสามครั้งมาถึงห้าถ้าเราไม่รู้จริงเราไปรู้มันจะค้นแก่นี่ห้าครั้งกัจจาปัญจกากรรมฐานห้ามันจะสามทบทวนชีวิตในห้าครั้งมาเลยจะรู้เลยว่ากฎแห่งกรรมมีอะไรและจะเห็นหนอเห็นด้วยปัญญาไม่ต้องไปบอกว่าเห็นหนออัตโนมัติที่เรายืนหนอฮะครับพอดูภาพที่ศาลงไปเช้าไปที่ศาลอัตตาปัจจัยมันจะย้อนมาบอกเราย้อนมาบอกเราว่าไงคนนี้นิสัยไม่ดีไม่เคยพลาดอย่าคบอย่าไปประชมมาเสียครับอย่าไปเข้าหุ้นแต่การคบชาสมาคมเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนคบได้แต่อย่าช่วยเขาไม่ได้กินข้าววงเดียวกันยากไม่ต้องสะพานได้คนที่เมายังมีโอกาสอาศัยเขาได้เขาแรงปลุกวงลิเกเขาแรงปลุกกระติกก็ได้คือพวกที่เมาคนที่ไม่ได้ที่เมาเนี่ยเขาแรงยากเขาแรงยากคือคนไทยชอบเลี้ยงเพราะคนไทยใจกว้างมันถึงกินเหล้าเป็นประเพณีปัจจุบันไม่ใช่เลี้ยงเสียหายติดเหล้าไปงอมแงมอย่าไปว่าอาตมาเคยเห็นเคยข้อแรงเขามาปลุกน้ำจีนงานบวชหน้าอะไรข้อแรงทั้งนั้นข้อแรงไปหาปลาข้อแรงซ้อมข้าวต้องเลี้ยงกันทั้งคนไหนชอบกินเหล้าก็เลี้ยงเหล้าคนไหนชอบกินอะไรก็เลี้ยงไอ้คนนั้นเลี้ยงให้ถูกใจเขาแล้วเขาเลี้ยงง่ายมันจะเลี้ยงเรื่อยๆรู้จะไม่รู้เรื่องแล้วแหมเอาแต่ทั้งตัวเองแต่คนนี้กินเหล้าเป็นคนชั่วกินเหล้าไม่ใช่คนชั่วนะมันไปทำชั่วมันถึงจะชั่วเนี่ยกินเหล้าดีกว่าไปกินยามาจะบอกให้พวกติดยามามากินเหล้าซะแต่ไม่งั้นเบียร์เบอร์ก็เขาขายไม่ได้ประเทศไทยมีเบียร์ขายไหมเนี่ยไม่มี เราดีแล้วสาธุไม่มีดีแล้วจะได้มีคนซื้อมาถวายพระเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยทำอย่างนี้มีคนเป็นโรคปอดสองคนเดินขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอไปจะเข้ารัดเอาหายใจไม่รัดปอดเลยปอดบวมทันทีเลยตายเป็นโรคปอดเราก็วิจัยถามหมอหมอก็ถามเราบอกว่าเราก็ถ้าเขาเดินจงกรมทำยังไงเราบอกทำอย่างนี้เขาโหมันก็รัดถ้าเราถามสิบนาทีไม่เป็นไรถ้าหนึ่งชั่วโมงจะรัดจะปวดเท่าไหร่รัดตรงนี้หายใจไม่ออกเป็นโรคปอดเลยให้เปลี่ยนไปอย่างนี้แบบอย่างนี้เลยมาใช้อย่างนี้จับข้อมือดูไว้ยาให้ถูกก็เป็นหนึ่งคนที่เป็นโรคตายหายได้ถ้าหลังจะไม่โกงมันจะเดินก็เป็นเหน็บนี่ถ้าเดินถึงสองชั่วโมงจะรู้ด่าฉันถ้าเดินสามชั่วโมงคือไม่รู้เดินสองชั่วโมงปั๊บจะรู้เลยมันจะปวดตรงนี้แทบจะหลุดเลยปวดแทบจะหลุดนับแทบจะร้องไห้แล้วกำหนดจะหายพอหายแล้วโรคตรงนี้หายได้เอามาพึ่งเอามาพาดจะไม่เป็นผู้หญิงชายชายขวาถ้าเป็นผู้หญิงเป็นชายชายไม่หายผู้ชายเป็นชายขวาไม่หายไม่ต้องออกอย่างเนี่ยเดินอย่างเนี้ยมันจะได้ไม่รัดปอดเป็นโรคปอดเนี่ยไม่ได้แล้วนะเนี่ยท่านอย่างเนี้ยเดินนิดเดียวไม่รู้ลองเดินไปชั่วโมงชั่วโมงเลยมันจะรัดปอดเลยเราจะหายใจมาเพื่อออกแต่คนเป็นโรคไอ้ลมโป่งนะไอ้พวกหลอดลมโป่งทำอย่างนี้ไม่ได้เลยนะทำไม่เลยเหตุผลของเรามีอาจารย์ครูพิงไปสอนหน่อยว่าทำไมทำนี้ไม่ได้นะทางกรุงเทพเขาทำอย่างนี้ถูกต้องเราเคยทำนี้มาก่อนแต่ประสบการณ์ของเราเองเป็นอย่างนี้เข้าใจไหมไอ้โรคปอดทำนี้ได้ถ้าเป็นโรคอื่นนะทำอย่างนี้ไม่พอสมองมันจะหอบเลยแล้วก็ทำใหม่ทำอย่างนี้แล้วให้ใจยาวๆโรคคือหายได้พระครูสังฆนาคเทศไปถามจะเป็นโรคคือไหมเนี่ยมาจากเมืองจีนมาหายที่วัดนี้โรคคือหอบหายใจยาวๆช้าๆเรื่อยๆไปแล้วก็จะมีสติปัญญาโรคคือมาจากปอดหายทันทีเอาไปสอนให้มีเหตุผลบางคนไม่มีเหตุผลเลยมาบวชพรามกันคิดว่าหนุ่มขาวก็ไปสวรรค์สวรรค์ไปง่ายเลยแค่สมบัติมนุษย์ยังไปไม่ได้เข้าใจไหมเป็นมนุษย์สมบัติมนุษย์ยังไม่พอยังไปไม่ได้ที่จะไปสวรรค์ได้นิพพานจะสวรรค์ง่ายที่เดียวนิพพานง่ายที่เดียวทำได้ไหมนะตัดที่เหลือการหาได้หมดไหมไม่ได้ที่จะไปได้เลยแหมไปเสียงกันในทีวีอัตตาอัตตาก็ตัดที่เหลือได้หรือเปล่าตัดที่เหลือไม่ได้ที่จะต้องไปเถียงอะไรอย่างเงี้ยคนที่เถียงกันเนี่ยถ้าอะไรเหี้ยจะเถียงกันในทีวีใช่ไหมเราไม่ได้เถียงใครแต่เวลายืนหนอนเนี่ยเวลานี้บอกอาจารย์ลูกพินว่าอาจารย์จะคนเกิดหลวงพ่อดำคืออะไรก็ไม่ทราบเจอท่านที่น้ำพองที่ป่าไทรไทรย้อยน้ำท่วมหมดแล้วเดี๋ยววันนั้นไปดูมีแต่ข้างล่างแล้ววัดหนึ่งก็จมน้ำไปแล้วในน้ำพองเนี่ยไปเจอองค์นี้ครับที่จะเดินทุดงไปกับท่านอยากเรียนรู้ทำอีกทางถูกอยากทำถูกทำเด็กเป็นควายควรถามบ้านจึงเดินทางเยอะอยู่อย่าเปิดการน้าอยู่หัวช้างตุยละนะอย่าเอาไม้จ้ะท่านบอกว่าเนี่ยเกศาโรมานะคะท่านตาห้าจัดจ้ะเราก็มาถามเกชาโรมานะคะท่านตาตะโตตะโตท่านตานะคะรู้ไหมเอ๊ะไม่ได้ทำมาสิบปีเลยไปเจริญสติสัพพะเอาใหม่หาวิชานี่ได้ยืนห้าครั้งทบทวนชีวิตให้ได้ห้าไม่มาจากกำเนิดเกิดมาจากมารดาเนี่ยคือเกชาโรมานะคะท่านตาเกชาผมโรมาขนนะคะลบเล็บท่านตาฟันตะโตหนังของทั้งห้าอย่างนี้มีมาจากกำเนิดเกิดมาจากท้องมารดาแล้วเอามาพิจารณาด้วยตนไอ้วิชาการเนี่ยกับปฏิบัติคนละอย่างทำมาคนละอย่างนะอย่างงานไปเรียนแพทย์หมอมาจบแล้วก็ไม่ต้องรักษาใครไปเปิดคลินิกเลย ช่ยายแล้วก็ประสบการณ์น้อยไปต้องคนไข้เป็นครูรักษามานานจนมีชื่อเสียงถึงจะไปเปิดคลินิกยากแล้วก็เนี่ยยืนหล่อห้าครั้งดำไว้เลยอาจารย์ลูกพิมเราได้จากหลวงพ่อดำหลวงพ่อดำเดินบอกว่าถ้าเคยคิดได้เนี่ยไปเจอเราที่เขาผู้ขาจังหวัดหน้าบนยอดเขาเราก็ได้10ปีพอดีได้เลยยืนหล่อห้าครั้งเราคิดไม่ออกหมดเดินทางเดียวอย่าเหยียบย่อยกันก็คือยืนหนอจากท่ายืนหนอมันเหยียบย่อยกันมาคนละเส้นทางท่านประครูจำไว้ยืนลงไปเนี่ยขวาก่อนถ้ายืนขึ้นมาซ้ายขึ้นมาเข้าใจไหมแล้วให้พร้อมกันอย่าเหยียบย่อยกันหมายความมาเดินอย่าไปเหยียบย่อยกันขึ้นลงเนี่ยคุณจะทางขวาซ้ายขวาซ้ายเท่านี้บางคนไม่รู้เนี่ยเราไปได้มาจากที่หลวงพ่อจามพ้นจันทร์10ปีแล้วรู้สึกผ้าเดินทุดงเลยไปเจอท่านที่เขาผู้พาพาเดินลัดเขาตัดลำเนาไพร2เดือนกลับจากมันทะเลกลับจากมันทะเลแล้วเราก็ไปไหว้พระมันทะเลอธิษฐานว่าถ้าข้าพเจ้ามีบุญวาสนาขอให้มนต์พระมาเจอสู่ประเทศไทยให้จงได้สู่ประเทศไทยมาแล้วไหมในข้ามันทะเลมาแล้ว40ปีพอดีปีมาแล้วถ้าคนไม่มีบุญวาสนาไม่มีทุนอยู่ในใจฮะจะไปเทศอธิษฐานอะไรไม่ได้ผลจำไว้มีแต่บุญทุนไม่มีได้ผลไหมได้จะทุนกำไรไม่ได้จะได้อะไรเนี่ยไม่ใหญ่เลยเนี่ยเราได้จะขอนแก่นยืนหนอห้าครั้งเบื้องต่ำเอาปลายผมลงไปเบื้องบนเอาปลายเท้าขึ้นมาปัจจัยไม่การยุพินแล้วก็ยืนหนอห้าครั้งหลับตาทำอย่างนี้ตั้งตรงเอาติดปากไว้อยู่ขมอมไอ้ก็ตื่นตามตรงนี้ยืนถึงสะดือหนอไปแล้วปลายเท้าหลับตาอย่าลืมตามโนภาพคำว่ามโนภาพไม่รู้กันนะมองเห็นด้วยจิตไม่ใช่มองเห็นด้วยสายตาเอาจิตมองยืนจับปลายเท้าถึงสะดือหยุดแล้วก็หนอคนละครึ่งแต่ทำได้แล้วนะยืนหนอทันทีไม่ต้องมีสะดือแล้วต้องแค่ว่องไวรวดเดียวทันใจถูกต้องเป็นธรรมการยุคินถ้าคนที่ซื่อเบื่อเบื่อเนี่ยซื่อเบื่อพอไปนั่งกรรมฐานเนี่ยมันชัดฉลาดขึ้นจะทำอะไรว่องไวรวดเร็วทันใจถูกต้องเป็นธรรมนี่ชัดเจนแต่คนซื่อเบื่อไปนั่งกรรมฐานนี่เบื่อซื่อใหญ่โง่นางคิดแคบมันจะทำอะไรคล่องแคล่วว่องไวเกิดขึ้นกว่าเดิมมันจะไม่ขี้เกียจจะทำอะไรปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเสร็จเรียบร้อยดูสติฉันประจัญญาดูตรงนี้นะไม่ใช่ว่านั่งกรรมฐานเนี่ยก็โอ้ยาโน่นฉันไปแล้วก็ไปบอกว่าอาจารย์ลูกพิงค้าฉันไปเห็นพระอินทร์แล้วพระอินทร์บอกเธอทำได้ดีมากระวังนะระวังมันจะเพี้ยนไปขาดสติแท้ๆขาดสติแล้วใจเพี้ยนทันทีเดี๋ยวก็ไปเจอผู้เจ้าถามว่าทำงานดีไหมค่าขายดีไหมมาจำมากไปแล้วมั้ยเฮ้ยเพี้ยนเนี่ยเพี้ยนแน่มาที่นี่เยอะเลยมาเล่าให้ฟังเขียนมาติดหน้ากระดาษแล้วก็ให้กระจาเขียนเลยเฮ้ยเอาอะไรมานอกเรื่องกรรมฐานนอกเรื่องถามต้องถามในเรื่องนี่เกต้องตลกในเรื่องอย่าตลกนอกเรื่องมันจะเปลืองเวลาเข้าใจไหมเนี่ยท่านพระครูจำไว้ยืนห้าครั้งถามพระบวชใหม่ทุกวันใครเป็นคนให้กรรมฐานท่านตลอดก่อนหลวงพ่อต้องตาบัวมาคนนี้ไม่จัดใครเป็นอุปชาเป็นคนให้เกศาลงมาไม่งั้นห่มผ้านี่ไม่ได้ตอบตรงนี้เลยไม่ใครเถียงเลยหาคนเถียงไม่ได้ แล้วหลับตาเนี่ยหลับตาดูเท้าว่าตัวตรง90องศามีประโยชน์มากที่ตัวตรงตรงนี้ถ้าใครจะโรคกายหายหลายคนเลยมันจะกระโดดมันจะปวดกระเบื้องเนี่ยทำให้เลือดเดินเดินแล้วเป็นโรคกายเบากระปิดกระปลอยมันจะเบาคล่องขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าเดินแค่30อย่างตามของขโมงมันจะกดตรงนี้แล้วก็จะร้อนไปตายเท้าไม่งั้นจะสอนได้ทำไมเอาไปสอนได้แต่เขาจะถามว่าทำอย่างนี้อย่างไรได้แต่อย่างงานทำไปโรคปอดไม่ได้ทำได้ไม่ใช่ไม่ได้แต่แล้วก็ต้องมากลับมาอย่างรับรองมันจะกดกระเด็นเนี่ยมันจะร้อนไปถึงที่จากลงไปเท้าการหนึ่งของชมของขโมงถ้าลมเลือดลมกระเดินดีด้วยโรคตายจะหายเลยกลายเป็นโรคตายหายเนี่ยกระเบนเนี่ยกระชายตายพิการก็มาพูดคายจะหายทันทีไม่ดังเนี่ยแต่ทานหมดเราไม่หมดทานแต่ปัญหามีอยู่อันจะเกิดเวทนาไวจะปวดเมื่อไหร่จะตื่นแต่ก็ต้องทนกำหนดปวดหนอปวดหนอนะจำไหมกำหนดปวดหนอปวดหนอไม่ได้แล้วพอดูหนอจับปลายเท้าคนมาถึงที่ตะดูหนอยืนหนอ3เนี่ย4ยืนหนอถ้าคนใหม่ๆไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยทำไม่ได้ต้องให้ทำไป2จังหวะจำไว้ยืนถึงจะเดินถอนหายใจแล้วก็หนอไม่งั้นทำไม่ได้ถ้าคนทำได้แล้วไม่ต้องรู้ยืนหนอเลยถ้าไม่คล่องแล้วจำไว้นะถ้าคนยังไม่รู้เรื่องรู้ภาษาต้องเอาแค่สะดึงยืนถอนให้ใจแล้วก็หนอลงไปจำไว้เดี๋ยวจะทำไม่ถูกถ้าคนไม่รู้เรื่องแล้วมันโดนเฉพาะคนอายุมากไม่รู้เรื่องจริงๆหลวงพ่อยืนอะไรหนอยืนยังไงฮะบอกว่ายืนกำหนดตรงนี้กำหนดยังไงฮะเอาสติลงไปสติอยู่ตรงไหนโอ้โหสอนเด็กดีกว่าเด็กรู้เรื่องกว่าสอนคนแก่นี่แก่แต่ที่นี่ไม่มีคนแก่นะมีแต่รักกันอยู่รู้การเวลามานานเนาะพูดให้ฉลาดสรวยจะได้ไม่ขัดคอกันถ้าบอกเนี่ยคนแก่ใจมันจะฟอกแฝงนะบอกนี่แหมผู้รักกันอยู่รู้การเวลามานานนับเมื่อวันเนี่ย5ครั้งถ้าหากว่ายังเป็นเด็กหรือไม่รู้เลยบอกหนูยืนถ้ามันหายใจเร็วช้าไม่ได้คนหายใจช้าไม่ได้หายใจเร็วใจร้อนตั้งแต่เล็กๆโตขึ้นมันก็ติดหายใจเร็วเอาดีไม่ได้เลยคนหายใจเร็วปัญญาไม่เกิดจำไว้จำไว้ต้องเอาตรงนี้เป็นหลักตรงนี้เป็นหลักพอ5ครั้งแล้วคนที่ทำได้ยังไม่ต้องอยู่ที่สะดือไปได้เลยเข้าใจไหมไปได้เลยแล้วก็ละลืมตาดูเท้าอย่าไปดูตรงโน้นอย่าไปดูหลังคาอย่าไปดูอะไรต้องดูที่เท้าไม่งั้นไม่มีสติต้องการเอาสติจับอยู่ที่เท้า